Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Danmark har brug for dem til at skabe arbejdspladser og vækst, men sidste år fik vi kun 5. Og det værste er, at mange af dem vælger at drage til Sverige. Men selvom der er få fisk i farvandet, så har vi trukket 2 børsnoteringer i studiet i dag. Det er Martin Feo Thomsen, grundlægger og CEO af eventplatformen Conferise. Og så er det Anders Hensby, fra grundlægger og CEO af biotech-selskabet. Man kan også godt sige, at han er administrerende direktør, hvis vi skal tale dansk i dag. Biotech-selskabet Overfasheim, godmorgen. Velkommen til begge to. Godmorgen. Martin Feo Thomsen, du har været med os før. I gik på First North i juni. Ja. Vi har ikke hørt så meget fra jer siden, hverken her i studiet eller sådan i den brede offentlighed. Ja. Har I haft en god start på 2018? Ja, men det synes jeg. Sådan er det med en mindre virksomhed, når man har mest travl, ikke? Så hører man aktionærer. Mest, ikke? Nå, okay. Præcis, ikke? Men vi nåede da lige at komme ud med nogle nyheder her før jul, og vi har sådan set bare holdt næsen i sporet og haft rigtig, rigtig travlt med at eksekvere på de planer, som vi skrev om i vores projekt, og det er gået efter forventningen, så det er dejligt. Det er jo ikke nogen hemmelighed, Martin Feo Thomsen, det har vi også kunne se på mailen her i Millionærklubben, at I har haft en volatil tilværelse siden jeres børsnotering. I blev børsnoteret til, var det 8 kroner? Ja. Og så gik det jo voldsomt fra start. På et eller andet tidspunkt var I helt op at ramme 32. Nu ligger I så også summer rundt omkring de 8-9 kroner igen. Ja. Hvad er der sket? Jamen, det er jo måske sådan lidt selvfølgelig for mig, men at når man har en god idé, og man får en masse penge ind, så skal man have nogle tid for at omsætte det til værdi, og det er egentlig det, vi har haft travlt med. Sidste år fordoblede vi vores kundebase, baseret på et ret tidligt produkt, det er vi selvfølgelig stolte af. Hvad der skete, det kan jeg ikke, jeg tror, man skal være børsanalytiker, men måske er det, som min gamle underviser på universitetet sagde, det er også omkring karakterer, det minder jo lidt om en aktiekurs. Nogle gange får man lidt for meget, og nogle gange får man lidt for lidt, men i det store hele, så får man det, man fortjener. Og det må vi jo bare tro på, at den indre værdi, vi skaber, den bliver, hvad kan man sige, værdsat af markedet. Og jeg synes jo ikke, det er dårligt at komme og sige, at man har fordoblet sin kundebase på et år. Så vi er forhåbningsfulde, og vi holder næsen i sporet. Og som jeg også sagde, dengang vi børsnoterede, at det går lidt op og ned. Og hvis du har et langsigtet perspektiv, så er det bumps on the road. Vi behøver ingen børsanalytiker, når vi har dig, Martin Feo Thomsen. Du sagde det så smukt den sidste sætning. Blev du bange for din egen succes dengang? Altså, blev du ikke selv lidt rystet over, at det kunne ske? Jamen, det ved jeg faktisk ikke, altså, fordi der er så mange, der har snakket om, at det her børstørke, ikke? Og lige pludselig var der måske en lille oase, hvis jeg skal sige noget pænt om mig selv, ikke? Og så blev det holdt lidt fest, og det kan jeg jo ikke rigtig gøre noget ved. Altså, jeg skulle sige helt konkret, sad vi, det var sidste uge før sommerferien, jeg havde lige været igennem en børsnotering, og jeg var egentlig klar til at holde noget ferie, det tør jeg godt sige, for det er ikke for svage sjæle at komme igennem sådan en show der, og skulle tænke, jeg kan vel lige lukke ned og skrive på mails, ikke? Det var jo ikke sådan lidt, det gik, ikke? Og det sidste, vi har sagt, det var jo, jamen, vi har gået på om fredagen, første handelsdag, og der fik vi en meget, meget fin step op på 41%, og der var jeg lykkelig. Og den lykke varede sådan hele weekenden. Og så tænker jeg, okay, der sker et eller andet her, som jeg egentlig ikke kan forklare. Og der er jo ingen tvivl om, at på lang sigt, så har vi jo nogle af de der ting, som kan gøre, at det bliver en stor succes. Det er jo venture. Men det var måske lige kort nok sigt, kan man sige, ikke? Det blev ikke en oase, det blev en fatamorgana lige pludselig for mange af investorerne. Martin Feo Thomsen, vi skal selvfølgelig høre meget mere om, hvad det er, I har i pipeline hos Conferise i løbet af næste 55 minutter. Anders Hensby fra Overfasheim, I er jo lidt nyere på børsen. Small- og midcap-segmentet landede I her tilbage i november. En hård start og en hård periode, sådan en børsnotering, siger Martin her. Nu har du været igennem den, og er kun sådan været 3 måneder på ryggen på børsen. Er du landet i din krop igen? Ja, altså, støvet er først ved at lægge sig nu her, men jeg synes, at vi er landet fint. Og i modsætning til Martin, så havde vi jo havde vi ikke sådan en jubelweekend i starten. Jeg tog en weekend fri, og så var det jo, ligesom vi også hørte, så det var snuden tilbage i sporet, og så forsøger at levere på det, som vi havde skrevet om prospektet, og så forsøger at beskæftige sig så lidt som muligt med alle de her små og store udsving, der er lige i starten. Jeg tænker, at journalister, der ringer hele tiden og vil have en kommentar. I blev børsnoteret til 80, og I har jo faktisk ligget stille og roligt i det niveau, Anders, siden. Det har ikke været så volatilt, som Martin her har oplevet med Conferise. Hvor bevidst er du om kursudsvingene? Jamen, jeg er meget bevidst om det, men jeg tror ligesom, vi er jo nødt til som biotech-selskab at kigge på den lange bane, ikke? Og levere på de projekter, som vi har sat i søen, Og det sker ikke over en weekend, det sker ikke engang over et halvt år. Vi taler 2 eller 3 år, ikke, før vi kommer til at forhåbentlig levere på vores løfter. Og de der udsving, de er, altså, det er sjov og spas nogle gange, og det modsatte andre gange, men det er jo ikke det, der ændrer på vores daglige arbejdsrutiner. Nej, men kan du skærme dig selv for de her udsving? Kan du lægge dem til siden og koncentrere dig om det, du egentlig skal? Ja, det synes jeg egentlig godt. Altså, nu er jeg så heldig, at jeg har fået en økonomidirektør, som ligesom står foran og forklarer mig hver morgen. Han står og smiler, fordi nu har vi fået penge på kontoen, ikke? Han har set meget sammenbidt ud i et års tid under børsnoteringen, hvor han kæmpede med det, og nu sørger han for at minde mig om hver morgen det, vi har opnået, og så at fortælle mig, at nu skal vi levere på den lange bane. Du er faktisk netop landet fra JP Morgans årlige healthcare-konference i San Francisco. Var du derovre med det store smil på? Ja. Jamen, det er altid, når jeg er til JP Morgan. Det er jo, altså, det er jo sådan en form for dyreskue eller speed dating event for biotek og farmaselskaber, ikke? Og det er... Så har man alle mulige møder. Det er... Man møder folk, man ser kun de her folk en gang om året, og det går virkelig stærkt. Men det bedste ved den begivenhed er, at alle er simpelthen så altid så opløftet og optimistiske, når man er derovre, på biotek og farmaindustriens vegne. Men det er jo også fantastisk, fordi jeg ser det kun udefra, ikke også som mere økonomisk, men altså det der med, at I sidder og fortæller, at der er nogen, der gør, at den viden, man har, den vokser med 50% på et år. Er det ikke sådan noget lignende, I siger, at det er jo også svært at vide, hvor meget man egentlig ved, men det kommer ikke sådan målenagtigt, men altså der er jo sådan en vanvittig kurve, der går opad, og dermed det, som bliver muligt og nærmer sig at blive muligt, altså er det jo stadigvæk den, I kører på, ikke? Mm. Den der jo. Enorme ekspansionsbølge, og så hører den ene det ene, og så laver den anden noget tredje, og så... Det, så kører du opad. Altså på industriens vegne er alle meget, meget optimistiske på grund af den her eksplosive altså videntilvækst, men altså den humane biologi det er ikke raketvidenskab, altså det er meget mere komplekst end raketvidenskab, ikke? Så vi må bare erkende, at vi er stadigvæk lige i starten, eller i begyndelsen af at begynde at forstå, hvordan vores organisme virker, men det går stærkt. Godmorgen og velkommen til dig også, Lars Svendsen. Ja, tak for det. Jeg prøver at blande mig i debatten. Du kan godt se, at du holder dig tilbage i 7 minutter. Det må være en ny rekord. Ja, du er fingeren på pulsen, når vi taler marked. Vi vender selvfølgelig. Vi skal simpelthen høre, hvad der er, I egentlig laver hos Overforsheim. Jeg har begge aktier, faktisk. Ikke men jeg skulle sige, har du været til vandhullet hos dem begge ja, to? Ja, jeg var ved vandhullet med det samme i Overforsheim, men jeg var først på vandhullet, da raketteknologien havde svigtet, og når landet igen, så købte jeg på 9 og 8,5 eller sådan noget. Så jeg er med derovre faktisk mere med i den, for vi fik jo ikke så mange aktier i Overforsheim faktisk. Det blev jo, altså der er jo sådan en reduktion. Det er jo ikke sådan, at man siger, jeg vil have, hvis du har 1000 aktier, så får du 1000 aktier. Og vi du fik lægger jo, billet ind, og så... Ja, men så bliver du reduceret ned, ikke? Og den procent er jo ret vigtig, for det viser jo noget om, hvor meget der er over efterspørgsel, ikke? Og der fik vi jo sådan set ikke så tosset meget, og det var jo også det, der burde tilsige, at aktien skulle klare sig godt bagefter, fordi der var altså tydeligvis en større efterspørgsel, som ikke umiddelbart fik de aktier, de gerne ville have. Og det var altså ikke i Millionærklubbens portefølje, du har lagt billet ind? Det var så privat, ikke? Men altså, det er jo klart, at når du også har penge i kassen nu, så du kan se helt frem til, var nærmest 2022, hvis I endelig, jeg ved ikke, om det når helt derfrem, men så er du, det er der, hvor det hele skal være klar, ikke? Så det er jo noget roligere, end de står der mange selskaber. I Sverige har nu, så vil lige tage den der med det samme. I Sverige, der siger de jo direkte, at der er mange bioselskaber, der er på i Danmark, danske derovre, ikke? Der siger de, at det er simpelthen sådan en ligesom milepæl, at du får kun penge, så du har til 1 til 2 år frem. I gamle dage, der ville man nærmest have til 4-5 år, ellers var, hvis du nåede dernede, så begyndte man at frygte en emission. Det er simpelthen sådan, det er sådan lidt ligesom milestone, ikke? At du bliver simpelthen pæset. Det tænker jeg, det også er meget sundt. Du bliver sultet for at lave noget, ikke? Ja. Og så hvis du laver noget, bing, du opfylder det, så får du en ny pose penge, men så har du til næste omgang i ringen, og når du har klaret ind, så kan du komme og bede om penge igen, ikke? Det er de sultne og fattige kunstnere, der laver det bedste, Lars Svendsen. Ja, men det er sådan, vi har blivet på den måde, der. Men sådan er det så ikke med dig. Nå, det kan vi vender tilbage til Conference for sig med lidt senere, Lars Svendsen. Der sker jo noget andet på markedet den her morgen. Ja. Nu når vi er ved børsnoteringen, så ser det ud som om, hører jeg på vandrørene, at vi får den første i 2018 i morgen, skulle det være. NP Investor. Nå ja. Det er dig, der er eksperten. Nej, men det er rigtigt. Jamen, han er jo i gang, men det er jo fordi, det er jo også i... Efter 3 forsøg efterhånden, NP Investor skulle så ringe med klokken i morgen, og det er jo så den her handelsplatform og Stratocater og Erik Damgaard, de har i ryggen, som det skulle gå løs med i morgen. Ja. Skal du med på den, Svendsen? Nej, det er det ikke sådan. Det er ikke mere på det, noget Lars han har med at gøre. Det må han tage sig. Lars Persson, så må vi høre ham i morgen, når det går løs. Men vi har en opdateret, en opregulering, hvad hedder sådan en profit warning positiv, som er fra Norden, om at han tjener en flere opjustering. Penge. Ja, opjustering kan vi så kalde det for, ja. Men det er jo sådan en slags profit warning. Den er bare god, ikke? Den er profit warning, plejer at være et negativt lavet ord, men den er altså positiv. Det er derfor, den er op med 28% her til morgen. 28%, og jeg har den jo, jeg er inde og hjælpe Lars, fordi den faldt jo, da Nordmand solgte op i, havde en ham her, Rasmussen, gruppe nogle gamle tankskibsfolk. Mm-hmm. Op for, det ikke for Christians, derop, den der Christian et eller andet op i Norge, de fra. Det var færgensejl over, men... sand hedder det, men de solgte jo her og gav en rabat, og så på, fra 125 til 116, og så købte jeg der. Men nu er jeg oppe 133, og det er jo meget godt, at, og det er jo bulkmarkedet, som jeg har ikke læst meddelesen, men det er jo det, der trækker. Vi er jo i en periode, hvor der kan komme profit warnings, både nedjustering og opjustering, frem til, at årsregnskaberne går løs her hjemme i Danmark. Det er jo først om et par uger. I USA, der røg proppen af i sidste uge, og vi får altså de store finanshuse i denne her uge, blandt andet Bank of America og JP Morgan, så vidt jeg husker. Altså natte på i overmorgen, onsdag. I går, der var det Metso. Finske Metso, der kom med en nedjustering. Jeg ved ikke, om det har påvirket danske FLSmidth, de er jo inden for samme sektor, men her til morgen, så er det altså Norden, som er i plus efter en opjustering. Men ellers, Lars Svendsen, så er det jo Pandora-dag. Ja, det er der. Han har ikke sluppet noget ud endnu til os. Jeg troede faktisk, at du var kommet her fra morgenstunden. Ja, de plejer jo at frigive de der... de udspyrer sådan en hel masse plancher. Sådan en, der kan jo komme 40 sider om alt muligt, hvad de vil lave. Der er kapitalmarkedsdag her i København. Den går løs kl. 10.30. Så skal Anders Kolding Friis, deres administrerende direktør, til, i den grad til eksamen, kan vi så godt sige. Ja, fordi det er jo en aktie, der er stor uenighed om, ikke? Og de kom jo, har jo så ligesom sagt, at dels var de jo lidt underkendt af, hvad de skulle have præsteret, ikke? Og det fik dem så straks til for at gyde olie på vandene, at fortælle om, hvad der ville være den plan, der skulle komme i morgen, i dag så, ikke? Og det var jo i fredags, de sagde det. Så dermed så ved vi hovedtrækken i det, ikke? Så alle analytikerne har haft tid til at sidde derhjemme og fundere over tingene, og det, jeg har også gjort det, og jeg synes ikke, det ser så godt ud. Nej. Nå, for du var altså på et tidspunkt, hvor du begyndte at blive lidt lun med den, fordi den var jo, men det ved jeg ikke, om jeg er, men den, altså balladen er egentlig, at hvis man læser tallene nu, så kan man jo baglæns regne ud, fordi der er nogle tal, du kan krydse af. Mm. Men de siger du ikke på dansk, fordi det er jo ikke så godt, at det der salg af charms, de der armbånd, det er de, der tjener penge på, at det vil faktisk ikke stige mere. Det vil flade ud, og det skal de endda kæmpe for at holde på det, ikke? Så det er væksten, de vil få, det er ved, at de får flere butikker selv, og de skal sælge ringer og alt det andet. Og det er jo sådan lidt mere... Ja, de tilbagekøber de butikker, de har haft ude til franchising, så vidt jeg forstår. Ja, det gør de også, men det har de så brugt 1 milliard på det sidste år. Men at de skal sælge ringer og øreringer og halsting og ding-dang og alt muligt. Brosjer kommer måske også tilbage på... Det er ved at blive moderne igen, ja. Ja, og så, hvad hedder det... Jeg vil jo så forestå dem, at de kunne sælge 2 ad gangen, men det vil jo være sexistisk, så derfor kan de kun sælge det halve. De kan kun få det halve salg. Men det er jo ikke det. Det er free advisor. Men, ja. Nej, men balladen er, at de der, det er jo besværligere ting at sælge. Der er jo ikke volumen i det på samme måde, som der er i det andet. Så derfor får de en kan man sige, deres driftsøkonomi bliver sværere, fordi de har solgt det storsælgende produkt osv., men det kan så ikke trække mere. Og nu gør det så, i virkeligheden vender man virkeligheden på hovedet og siger, at nu har vi lavet alle vores butikker, og nu skal de så trække salget frem af andre varer. Og det er så spørgsmålet, om det kan lade sig gøre. Så derfor er det, at det bliver altså, der skal kæmpes for føden nu. Altså kæmpes for føden, og det er altså i dag kl. 10.30, at startskuddet lyder for Pandoras kapitalmarkedsdag, og det er altså lidt Anders Kolding Friis, deres administrerende direktør, mod blandt andre de amerikanske hedgefonde, der den grad har haft short-positioner i Pandora. Det handler om i dag for Anders Kolding Friis, det er vel, som jeg vil sige, det forventningsafstemning. Klare udmeldinger fra ledelsen? Ja, ikke afstemning, for det er jo spørgsmålet, hvad de andre mener, men han skal jo lægge frem, hvor de mener, at det kan komme til at køre, ikke? Men han skal jo også, bliver også nødt til at være sådan lidt, han kan jo ikke love folk så meget, så det er ud i blå luft, vel? Og derfor skal det jo være realisme i det, ikke? Mm. Og så går vi jo alle sammen hjem og kigger på det, ikke? Og hvad hedder det, når man ikke vil sige, hvis man er en hård, så vil man sige, man vil sådan ikke sige direkte, at charms er stoppet i væksten. Mm. Hvis man giver og sagde, at charmvæksten er holdt op, nu skal vi gøre noget drastisk, og vi gør sådan og sådan og sådan. Det her er sådan den bløde, lidt tågede uld i mundsnak. Anders, så er det vores opgave at finde ud af at krakke det, ikke? Det er det, jeg er i gang med. Så jeg håber, jeg har kramt det nogenlunde, men jeg tror, jeg har kramt nogenlunde, men... Nej, hvis jeg siger det helt ærligt, jeg sammenligner den her med BMW og Daimler. Fordi det er luksusvarer, det er endda brugelige ting, de er så dyre, hvad ved jeg, men dem kan du købe til PE8. Ham her, han koster omkring PE12. Så man siger, det kan godt være, det er billigt, men det er jo ikke billigt på inkapital ting, og hvad de er aktiv osv., der er det jo en dyr aktie. Så man siger på den måde, hvorfor skulle man ikke foretrække, hvis jeg skulle vælge mellem BMW og Pandora, så ville jeg foretrække BMW. BMW hedder det, ikke BMW. Men, ja. men det er bare et eksempel. Der er jo andre virksomheder, der er den samme struktur. Det er jo ikke den eneste i verden. Nu har vi to børsnoterede selskaber her i studiet denne morgen. Anders Hensby fra Overforsheim. Hvad er det for en balancegang som administrerende direktør for et børsnoteret selskab, som en Anders Conning Friis for eksempel er ude i nu? Ja, nu er jeg jo stadig begynder på området, men jeg vil sige, det er jo præcis det der med. Og, hvad var det? De første råd, jeg fik, det er med altid at under promise og over deliver, og så alligevel at finde balancegang, hvor det ikke bliver for meget af det gode, ikke? Fordi så begynder folk jo at lægge forventninger ind i den anden retning. Så jeg tror simpelthen, det er det der med at være så tæt på, det realistiske som muligt, og kunne melde det ud, uden at blive straffet for meget, eller belønnet for meget på det her. Mm. Og så kalde en skov en skov, så vi kan forstå din virksomhed, fordi det er jo et stort problem, også for sådan som din virksomhed, der er så indviklet, hvad de laver, ikke? Og så lige pludselig, så det værste, der kan ske for dig, sådan set, er jo, at der lige pludselig kommer en faren ind fra højre, og så siger han, ja, det der, de sidder og råder med derude, det har vi jo allerede løst, og vores patenter, de træder i kraft i morgen, og vi har allerede markedet. Altså, det er jo det værste, og det er jo sådan set det, vi er skrækserien for som investorer, at man bliver simpelthen overhalet, vum. Du kan se for nylig, hvor der var, det var den her, var der ikke en eller anden kræftmedicin, hvor lige pludselig var en eller anden, som fik en amerikansk virksomhed, der ingen nogensinde havde hørt om, der kom ud og fortæller på en af de der konferencer der, at nu havde de noget der, ikke? Og så... Også lidt Bavarian Nordics kostfaktor faldt i 3, ikke? Ja, fordi udviklingen havde ligesom ramt den indenfor. Det er jo den værste, og det er jo der, hvor vi er nødt til at have tillid til, at... I siger sandheden, så vi kan stole på, at vi ved, hvor jeg er henne. Vil du være, Svendsen, lad os kalde en skål for en skål her resten af tiden. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Det er tirsdag. Vi skal tale børsnoterede selskaber. Vi har to af dem i studiet. Martin Feo Thomsen, grundlægger fra Conferise. Anders Hensby fra Orfa. Sime, du kan være med os. Vores mail er åben. Hvis du har spørgsmål, så er mailen her til miu@radio247.dk. Og så er det altså dagen, hvor vi på det danske marked åbner lidt i minus og venter på nyt fra smykkeselskabet Pandora, der altså er kapitalmarkedsdag her kl. 10.30. Vi livestreamer også. Hvis du vil se, hvordan vi ser ud og følge med herinde i studiet, så er det på Millionærklubbens Facebook-side, der bare hedder Millionærklubben, eller så er mailen miu@radio247.dk. Du lytter til Radio 24/7. Martin Feo Thomsen og Anders Hensby, vi sidder begge to for nogle selskaber og nogle teknikker, som det kan være lidt svært, som Lars Svendsen påpegede, at forstå, hvad det egentlig er, I laver. Nu har du været gæst tidligere, Martin, så du får lov til at sidde lidt tilbagelænde her. Anders Hensby, Overforsheim, hvad er det, I laver? Jamen altså, vi er jo et biotech-selskab, som fra starten af har valgt at have et fokus på sjældne sygdomme. Altså sygdomme, hvor der er meget få patienter. Det er det, man med et fint engelsk ord kalder orphan diseases i dag. Og det vil sige, at selvom den teknologi, vi arbejder med inden for biotech, som kan bruges forhåbentlig til at udvikle effektiv medicin til et stort antal sygdomme, det håber vi på, så har vi valgt at fokusere på et antal sygdomme, hvor der er færre patienter. Til gengæld er det meget alvorlige sygdomme. Som for eksempel? Vi har fire sygdomme, som vi PT enten er i gang med kliniske studier i, eller planlægger at starte kliniske studier her i år. To af dem er børnesygdomme, det genetiske sygdomme, altså sygdomme, man er født med. I begge tilfælde er prognoserne rigtig dystre for de her børn, og i mange tilfælde overlever de ikke deres teenageår. Så der er naturligvis et kæmpestort, umødt behov for at udvikle ny medicin til de her børnesygdomme. Og så har vi på den anden side to kliniske studier i to muskelsvindssygdomme. Den ene er en sygdom, som nogle af jer måske kender, det er ALS. Som er en sygdom, som typisk rammer i slut 40'erne, start 50'erne, og hvor man i løbet af en meget kort årrække simpelthen mister sin motorik og sin åndedrætsfunktion og dør af sygdom inden for 2 til 5 år for diagnose. Og den fjerde sygdom er en anden muskelsvindssygdom, hvor man lever længere, men stadigvæk er en totalt invaliderende sygdom, hvor man ender med at være fuldstændig kørestolsbunden. Den sygdom, der hedder... Med respirator og det hele, ja. Ja. Mm. Hvor længe har I været i gang egentlig, Anders? Det er jo ikke bare IPO eller børsnotering i november. Der er jo et langt forarbejde inden der. Ja, vi har faktisk været i gang. Jeg sad lige på at regne efter her, mens da vi startede op. Vi har været i gang i 8,5 år nu. Og vi startede jo, som så mange opstartsselskaber, med at være 2 mand i et 12 kvadratmeters kontor. Har vi sådan set bare haft fokus på det tekniske, det videnskabelige, at finde ud af, om vores koncept virker i dyremodeller, altså og i mus, og, okay. Og hvad vi ellers kan finde af relevante dyremodeller. Hvad er der forbi uden for en kælderdøren? Ikke. lidt mere kontrolleret end det. Ja. Men det tager jo et antal år, ikke? Og så da vi så nåede til det punkt, hvor vi skal til at teste i klinikken, altså i mennesker, så bliver tingene så dyre, og det var der, så vi begyndte at overveje, hvordan kan vi skaffe den kapital, og få den kapital til rådighed. Og det var så der, børsen kom ind i billedet. Men forarbejdet de her 6-7 år, det er foregået i meget ydmyge kår. Hvad er det for nogle mennesker, I har samlet i virksomheden, Anders Hensby? Hvem er din bestyrelse, for eksempel? Bestyrelsen består af nogle kompetente mennesker, som alle sammen har stor erfaring inden for life science og medicinal biotekindustrien. Vi har... Vores formand er amerikaner, som har arbejdet i et stort amerikansk biotech-selskab, som også har fokus på genetisk sygdom eller sjældne sygdomme. Og så fra den hjemlige front, der har vi så vores næstformand, som er Bo Jesper Hansen, som var en af pionerende i Europa inden for sjældne sygdomme. Han var direktør for et selskab, der hed Swedish Orphan, der meget tidligt begyndte at kommercialisere lægemidler til sjældne sygdomme. Og så har vi i forbindelse med IPO'en også sagt velkommen til... Hans Hedegaard, direktør i GN Stornium. Han kender ja. Og tidligere direktør i Bavarian. Og han har jo en rigtig vigtig og stor erfaring inden for, børsnoteret biotech-selskab med hans, som direktør for Bavarian. Vi skal høre lidt om, hvor langt I er i de her forsøg, Anders Hensby, fordi det når vi taler biotech, så er det jo her fase 1, fase 2, fase 3, og så kan I begynde at sælge. Jeg skal lige høre dig, Martin Fjord Thomsen. Det her setup, det er jo ligesom sådan en, det er jo det, vi plejer at sige, man starter i en kælder, og så pludselig er man børsnoteret. Kan du ikke genkende til det? Jamen, vi var faktisk i en kælder, indtil et godt stykke ind i foråret, tror jeg. Vi faktisk hen til og med vores børsnotering var vi i en kælder, og så havde vi så fundet det større kontor. Fordi Lars penge er gået til et nyt kontor. Nej, men jeg har fået løft. Det er faktisk en god pointe, fordi er det det, man skal investere i? Jamen, vi er afhængige af at få rigtig meget talent ombord. Der er mange, der tror, en tech-virksomhed, det er sådan robotter, der sidder et eller andet sted i et hjørne, og ikke skal have andet end et strøm. Men vi er faktisk, vores stærkeste ressource er de folk og det talent, vi hyrer ind. Og de vil sjovt nok gerne have et kontor, hvor der er lidt mere lys end kælder. og vi er jo konkurrence med Google og alle mulige andre. Og jeg kan jo kun sige, at vi er glade for, at vi er i stand til at tiltrække talent fra Google og en masse andre store virksomheder. Fordi de synes, det er spændende, det vi laver, men også fordi, at det er fedt at være med på noget, der måske bliver stort hurtigere. En Google har jo ligesom noget et eller andet plateau, kan man sige, ikke? Mildt sagt. Når vi så taler niveau Martin Fjord Thomsen, så I så rykket fra kælderen og ind til første sal, og I har trukket noget talent til jer. Så kan jeg jo også spørge dig, en eventplatform. I har været meget ydmyg i jeres tilgang til markedet, siger, at det her det er helt early beginninger. I kan være med for at være med på rejsen, og overskud, det ligger et par år ude i fremtiden, og de her forskellige ting. Hvad er det, man køber ind på, hvis man køber en Conferise-aktie? Jamen, det der sker ude i verden, det er, at vi går fra offline til online, hvis man lige skal starte helt op i helikopteren, ikke? Og det er sket i nogle industrier hurtigere end andre. Det er sket inden for information, kommunikation, medier, inden for rejsebranchen. Lav kan sikkert også godt huske dengang for 20 år siden, når man skulle booke et hotel eller et fly, så var det et meget, meget kedeligt, langsomt proces. Man anede ikke helt, hvad man fik, før man stod i hotellet. Alt det er nu disrupted, kan man sige, og det er lagt ind på en samlet platform, hvor man kan se præcis, hvad man får. Nu har jeg været med til at lave en anden starter, hvor vi gjorde lidt det samme inden for publishing, hvor at man før var publishing sådan noget med noget tryk, der skulle ud og meget langsom kredsløb. Lige pludselig satte vi strøm til det, gjorde det digitalt, og så kunne man publicere hjemmefra sin kælderværelse, hvor man nu sad, kistværelse sad man måske. Og det bliver brugt af 100 millioner mennesker hver eneste måned i dag. Og det kan gå meget, meget hurtigt, hvis man ligesom rammer det rigtigt. Og det man typisk gør, og det, som jeg synes er interessant at gøre, det at gå ind i en gammeldags industri, sådan det man kalder en legacy industri, som stadigvæk er stor, som stadigvæk vækster, og det gør møde- og eventindustrien. Den er gigastor, og den er vigtig, uanset hvor meget digital vi får, så er det bare vigtigt at mødes face-to-face, se nogle spændende taler, styrke sit netværk, og så også få en på opleveren, som man jo gør, når man er ude, kommer væk fra kontoret. Og det er en fantastisk industri, jeg elsker den, og jeg har selv deltaget meget i den på rigtig mange punkter. Men hvis du kigger på deres forretningsgang, så er de meget offline. Det er meget, meget frustrerende at være eventarrangør, fordi der skal du bruge 3-5 digitale produkter for at markedsføre og eksekvere dit event. De produkter er meget utidssvarende, de er måske endda lavet til noget andet, de er ikke integreret. Og der sidder du med et kæmpe problem som en lidt stresset eventarrangør, fordi de har sindssygt meget at lave. De har website et sted, så har de billetterne et andet sted, så har de måske et eller andet socialt netværks noget et tredje sted, og de skal sende nogle e-mails til et fjerde sted. Ingen af de her produkter taler sammen. Det vil sige, at man skal sidde og flytte data fra en sky til en anden. Du skal lære 3-4 produkter fra scratch, og hvis der er noget, som eventbranchen ikke er, så er det sådan digitalt kyndig. De er meget sådan, de elsker mennesker og god kaffe og cupcakes, alt det der, som laver et fedt event, ikke? Så der sagde vi, kan vi ikke bare gøre det lettere for dem? Læg alle de her digitale produkter ind i én samlet løsning, hvor man kan begynde at bruge de her data, således for eksempel, at når man sælger en billet, så kommer de her data ind i dit CRM-system, hvor du kan sende en e-mail. Deltagerne kan øve et netværk med hinanden før, under og efter. De kan også gå ind og sætte deres programmer op, som følger med det her website, som også er en del af løsningen. Altså en samlet digital løsning. Og det er der kæmpe potentiale i, fordi det findes ikke, i hvert fald ikke, som vi laver det. Og du får den her ene produktoplevelse og sparer en masse tid. Du skal kun logge ind én gang, for eksempel. Det er sådan helt lavpraktisk. Hvorfor er der ikke nogen, der har lavet det her? Men det er den ene side af modellen. Det er det, vi laver. Lige nu har vi en version 1, der hedder EMS, Event Management System. Det er vores produkt. Det er det, jeg får eventarrangører til at arrangere events. Punktum. Det er meget, meget simpelt. Og hvem er det, for eksempel? Det er alle, der vil samle mere end måske 10 mennesker til at snakke om et eller andet og netværke. Nu spurgte Anders Hensby jo, inden vi gik i studiet, om det også kunne være for hans virksomhed, for eksempel, hvis de skal lave et eller andet. Skal der så være en ekstern, eller kan man godt bruge det til sin interne events? Det kan du i princippet godt. Altså, hvis du synes, at hvis du samler mennesker for at udforske et emne, eller lancere et nyt produkt, eller lave en pop-up happening, hvad det nu er, hvis mennesker skal samles i tid og rum, så kan Confrise hjælpe dig. Og det lød smukt. Ja. hvor stort er det her marked, så du bevæger dig rundt på? I Danmark alene, ifølge, jeg mener det, hvis det er Danmark, der har lavet en opgørelse, er det lige over 20 milliarder kroner, og det er selvfølgelig total numbers globalt set. Findes der en opgørelse for USA, der var 900 et eller andet milliarder om året. Så det er sådan en trillion dollar industri, og det kommer lidt bag på mange, men det er simpelthen fordi, der holdes møder og events om alt, alle steder nærmest hele tiden. Og det er, jeg plejer at sige, det er sådan en hjørnesten i vores vidensøkonomi, at vi er mennesker, fordi vi kan mødes og kan man sige, udveksle viden og idéer og alt det der. Ikke? Og hvis man har et bedre værktøj til at gøre det, så er det bare fedt for alle. Altså, det er forbløffende. Jeg har hørt en gang inden, det var de her diabeteskonferencer, du holder, og der var sådan to om året, ikke? En i Europa, en i USA. Den i Europa, der var der 50.000, der var registreret som deltagere. Det var der en, der sagde til mig, jeg var der jo ikke selv. Men når de måtte bo, jeg ved ikke, hvor langt væk, der var ikke til at skaffe noget som helst. Altså, det er jo helt vildt. Og derfor er det selvfølgelig også en masse parallelle seancer i det der. Ja. Men det er mega. Mm. Altså, det er mega. Og jeg vil lige sige, det er jo en tosidig model, det vi laver. Når en eventarrangør bruger vores produkt, så sætter han måske 100 billetter til salg, og de kommer sig ind på vores platform. Grunden til, at jeg startede den her virksomhed, er ud af frustration. Sikkert som du også, nu peger på min sidemand her, altså, det er jo helt sindssygt, at der ikke er bedre medicin for nogle af de her børn, som har de her lidelser. Det er, min frustration var, jeg gik til alle de her events, men jeg kom skuffet hjem hver gang. Fordi jeg mødte ikke struktureret de mennesker, jeg håbede på. Hvis der er mere end 100 mennesker i et rum, så sandsynligheden for, at du lige møder dem, der du håbede på, den er ret lille. Og hvis det er 1000 mennesker, så er den sådan 10 gange så lille, ikke? Så var det her med viden, der bliver skabt og akkumuleret og udviklet utrolig meget viden til et event, en akademisk konference eller en farmaceutisk konference. Den viden får heller ikke et struktureret liv. Du kan være ret sikker på at kunne klippe noget, hvis det er sådan en multitrack-konference, hvor der er flere sessions samtidig, så går du det faktisk klippe noget. Og så tænker jeg, hvorfor har jeg ikke struktureret adgang, så jeg kan være sikker på at få den her viden, og hvorfor kan jeg ikke gå til den bagefter? Mm. Det var frustrationspunkt nummer to. Det sidste frustrationspunkt, det er, at man stadig har en model, hvor vi sidder på vores flade og lytter til en eller anden klog person over på en side, i stedet for at komme i spil aktivt. Og nu har vi haft crowdsourcing af Wikipedia og alt muligt andet, at pøbelen, den såkaldte pøbel, er altid klogere end den person, der står op på scenen. Hvorfor er det ikke et værktøj og en arkitektur, kan man sige, en digital arkitektur, der gør, at vi alle sammen kan komme i spil og være medskabende på den her viden? Mm. Og de her tre ting er det, vi kalder i et community. Vi har set nogle af de ting på Facebook, og det har vi lagt ind i den her event management suite. Og det gør altså bare alt andet lige, du får mere ud af din investering i et event, selvfølgelig den pris, som billetten koster, men også den tid, du bruger på at tage til San Francisco, for eksempel. Så der er et før, under og en efter, og eventen den kan leve videre online, når den er slut. De medarbejdere, I så har, Martin Feo, hvad laver de? Jamen, vi har jo en... du tror, hvad er det egentlig, vi er? Vi har det her version 1, en slags pilotudgave. Det svarer måske til lidt mere end dit produkt, som du tester på dyr. Vi tester faktisk på mennesker, og det er totalt safe. Der er ikke noget farligt her. Men det fede ved også, at vi kan jo lancere en beta-version, ikke? Og så kan vi se, hvad synes folk om det. Der er faktisk folk, der synes, det er fedt. Så er der en hel masse, der synes, det mangler noget. Men der er en kerne, som folk siger, der er et eller andet her, som vi gerne vil bruge, vi vil gerne betale, vi vil gerne eksekvere hele vores events med det. Mm. Men det er en version 1. Den er lavet lidt på sådan en shoestring. Det koster at lave software, og det er derfor, vi bruger majoriteten af vores proveny, som vi har rejst fra IPO'en, og den, vi laver sådan en runde kapital lige før IPO'en også. Der bruger vi majoriteten af det på at udvikle version 2, som er baseret på al den her viden og data og erfaring, vi har i industrien nu, som gør det endnu lettere, endnu federe, hvor vi får et nyt indtjeningsben, en indtjeningskilde også, hvor vi faktisk begynder at tage lidt penge for at sælge de her billetter. Og det er det, vi gør. Og så den sidste ting, vi i øvrigt også gør, er, at vi er begyndt at fortælle verden, at der er faktisk noget, der hedder ConFries. Indtil videre er vi bare, hvad kan man sige, vokset organisk ved word of mouth, dem, der kan skrive om os og så videre. Mm. Altså, der er det, bare helt konkret, altså, da vi børsnoterede, var vi ude i cirka 120 lande, nu er vi ude i 140. Så det kan man sige, det er... Det lyder også lidt som processen svarer lidt til nu Anders Hindsby og Biotech, der er fase 1, 2 og 3, og så kan du begynde at sælge. Det lyder lidt som om, I allerede har budt kunderne indenfor i fase 1. Og så kan det vokse. Præcis. Med... Ja. Men det er jo udvikling, vi taler om. Jeg tror bare, at forskellen er, at du er inde i en industri, der er meget reguleret af gode, sunde årsager, fordi man kan jo ikke bare sætte pæder på markedet. Man kan ikke dø af at bruge jeres platform. Præcis. Vi er ude. Hvis man synes, det er noget værd, så kan du jo bruge det. Så det gør folk så i stigende grad. Men opadtil kommer der penge i kasseapparatet for noget af det der? Jamen, vi har sagt i prospekter, det står vi ved, at det er ikke noget, vi sådan arbejder, hvad kan man sige, rigtig meget med de næste 3-5 år, som Pernille også er. Det er noget, der er en tidshorisont, der egentlig måske faktisk minder meget om en farmaceutisk virksomhed. Men det, der kommer med version 2, som er nyt, det er, at vi får det her billetben, hvor vi faktisk tager penge for at... Eller vi tager et lille transaction fee på toppen af, når folk sælger en billet. Det gør vi ikke i dag. Det er faktisk 0% i fee. Det gør vi, fordi det er en tidlig version, og vi vil gerne have, at der kommer folk ind. Men jeg vil bare sige, det der er anderledes for os, som jeg tror vil være lidt sådan, måske mindblowing for en traditionel investor, det er, at vi skruer faktisk ned for vores indtjening for at få flere kunder i biksen. Og hvorfor gør vi det? Jo, det gør vi for at få en styrkeposition i industrien. Og det er klart, når der kommer et event ind, som sælger 1000 billetter, så får vi 1000 brugere ind. Og de brugere lever, ligesom på Facebook, på vores platform. Mm. Og det kan vi bruge til sindssygt mange ting. Og det er det, man kalder sådan en datadrevet virksomhed. Og den er ikke særlig meget værd, hvis du har få brugere og få data. Men jo flere, der kommer ind, jo rigere data du har, jo mere bliver det værd. Og det er derfor, man ser nogle af de her tech exits. Faktisk før man har tænkt en krone, så bliver det solgt. Instagram er nok en af de mest kendte eksempler. Det er ikke, fordi vi er efter den strategi, men det er fordi, at der er nogen, der kan se, hvis jeg ved rigtig meget om dig, og det siger rigtig meget om dig, at du tager til en eller anden laksekonference, nu ved jeg, at du er interesseret i laks, ja. At du også fordi vi har jo hele dit fødekæde, fra du ser websitet på det her event, til du kører billetten, til du netværker med nogle af dine venner, hvad det nu er, til du sætter programmet op, til bagefter du ser noget af det her video, der bliver lavet. Der ved vi bare utrolig meget om dig. Og det er der ikke noget galt i, det er jo selvfølgelig nogle data, vi beskytter meget. Men hvis der skulle så være en torskekonference, nu siger jeg bare et eller andet dumt her, ikke? I Malmø, så ved vi, det kunne faktisk godt være, at du var interesseret i den. Og det er sådan set vores MGN, det er det her, man kalder big data med sådan endnu et fluff-ord. Men det betyder bare, at hvis vi har adgang til rigtig mange brugere, som vi ved virkelig, virkelig meget om, via deres adfærd og hvad det ellers er tilkendegivet, hvem de kender, hvor de opholder sig osv. Der er der bare utroligt meget penge i de data. Og det er sådan set det, kan man sige, hvis jeg skal komme tilbage, hvor jeg startede. Det er den guldalder, den digitale guldalder, vi lever i. Mm. I gamle dage så handlede det om at styrte ud af prægen, og så grave ned i jorden og finde guld. I dag der handler det om at styrte ud i markedet, og så tilegne sig så mange data som overhovedet muligt. Og det er det der hele filosofien bag os. Det er jo ligesom Google nærmest. Det er også, Google, fuldstændig, lige præcis. Men det er mini-Google. Ja, det må du gerne. Det er virkelig mere, det bare 3-5 år. Jeg er jo aktier i her butik, ja. Før du rammer. Du er langsigtet investor, Lars. Jo, men du kan jo sige, i forhold til en farmaceutisk virksomhed, der skal man ligesom igennem nogle steps. Ja, ja, vi kommer der hele tiden. Du kan jo sige, nu har vi på et hvad kan man sige, version 1-produkt fordoblet på et år. Ikke? Nu kommer vi version 2, det kommer vi stadigvæk med i år 2018. Lad os nu sige, at det er x antal procent bedre. Hvordan, hvis du kører ind i vores case, og du kan se, jamen, flere brugere, det er sådan set den currency, fordi så kommer der flere data. Det er vores succesfaktor. Mm. Og så er det egentlig den kurve, man er interesseret i, altså vækstkurven på brugere. Og så kan man sige, jamen, vi begynder også lige så stille at få noget revenue, men vi vil ikke have, at revenue står i vejen for vores brugervækst, fordi det er sådan set guldet og krukken for enden af regnbuen og alt det der, ikke? Martin Fjord Thomsen, Confrise, det er en rejse, vi er med på i fase 1, hvis vi skal overføre til din verden, Anders Hensby og Orphazyme og Biotech. Nu har vi ligesom hørt, hvor Martin Feu har sit produkt henne, og Lars Fensen har opdaget, at han er langsigtet venstre investor. Ved du, hvad det minder om? Der er kan huske ham her, Stig Lommer. Det kan jeg vores gamle lytter. Det, okay. Det er sådan en gammel revykonge der, ikke? Jeg kender ham godt, Fensen. Ja, okay, men han sagde jo altid, det eneste, man er sikker på i showbiz, det er omkostningerne. Fordi du satte et eller andet op, og det kostede et eller andet, så var de givet. Og så var spørgsmålet, kunne folk komme, eller kom de ikke? Mm. Og hvis det ikke kom, så var det noget snot. Og hvis det gik godt, så var han på forsiden at se og høre. Det er næsten det samme, jeg tog. Ja. Jo, men det er jo venture, ikke? Altså, det betyder risiko, kan man sige. Ikke? Anders, jamen, det er kernen i forretningen. Jamen, jeg fangede den godt. Du fangede den godt? Ja, jeg vil bare gerne videre nu. Undskyld. Anders Hensby, Orphazyme, jeres produkter, det er jo fase 1, 2 og 3. Og så er det til salg, det vi kalder jeres pipeline. Du har løftet sløret for, at der er fire områder, I sådan er indenfor. Hvor langt er I? Jamen, vi er forholdsvis langt. Altså, jeg vil gerne lige starte med at sige, at jeg er glad for at høre, fordi vi bliver altid mødt med, når vi er ude og tale med investorer, at hvorfor skal vi investere i biotech? Vi kan jo bare investere i IT, og så er der kun 1-2 år til exit. Så det er meget rart at høre, at det også tager 3-5 år. Altså, vi er i fase 3 med i vores første sygdom, Niemann-Pick C. Det her er en af de her genetiske børnesygdomme. Og det studie er fuldt enrolleret, altså alle de patienter, der skal deltage, er med i det her kliniske studie. Og vi har et spændende år foran os, fordi at vi kommer til at annoncere de data i tredje kvartal i år. Så det bliver meget spændende. Hvis de er positive, så bevæger vi os mod registrering af lægemiddel til den første indikation. Så vi startede fase 3 i den ene af de to muskelsvindssygdomme også. Det startede vi i august i år. Der tager det lidt længere tid, inden vi er inden studiet er overstået. Men der regner vi med at kunne afslutte studiet i slutningen af 19 og rapportere data derfra i 20. Og igen, hvis de er positive, så er det til registrering. Hvad var det for en af dem? Det er den, der hedder Inclusion Body Myopathy. En muskelsvindssygdom hos de ældre. Og også en sygdom, hvor der ikke er nogen behandling overhovedet til rådighed eller tilgængelig i dag til patienterne. Så med to sygdomme med et enormt stort umiddeligt behov. Og så startede vi vores ALS-studie her i slut efter sommeren i år, og også et fase 3-studie, som, hvis det kommer positivt ud, kan føre til registrering. Så vi er forholdsvis langt, men altså biotech er jo biotech, og på den måde er vi afhængige af de data, der kommer positivt. Ja, vi har jo lige haft Bavarian Nordic, der missede Prostvac i fase 3, hvor vi alle sammen stod og troede, at nu er den hjemme. Det er jo den verden, I agerer i. Det er den verden, vi agerer i. Men det er også derfor, vi synes, at noget af det, vi kommer med som biotech-selskab, er det her med, at vi har fire skud på mål, altså fire kliniske studier, som kan fuldføres med provenyet fra børsnoteringen, ikke? Og hvor er tre af dem, hvis de er positive, kan føre til registrering af vores lægemiddel. Så der er flere skud på mål. Det bliver ikke fuldstændig binært. Hvornår tror du, Anders Hensby, at man som patient kan møde et produkt for Orphazyme for første gang? Jamen altså, hvis det går efter planen, så bliver det i 2020. Og den her, er det en behandling, der gør, at patienterne kan leve med deres sygdom, eller er det en, hvad kalder man det, at de bliver raske, eller man holder sygdommen nede? Hvor er vi henne her? Ja, det er et sindssygt godt spørgsmål, ikke? Fordi de sygdomme, vi behandler, er alle sammen kroniske sygdomme, altså nogen, du har for life, når først de sætter ind. Mm. Og jeg tror, det vil være en tall order at sige, at vi kan kurere sygdommen. Jeg tror, det vi sætter som vores mål er at kunne standse sygdommen, når vi starter behandlingen. Og så må vi se. Men standssygdommen, så længe man kommer tidligt i gang med behandlingen, er et rigtig, rigtig fint resultat for de her patienter. Og du skal bruge det hele tiden. Og du skal bruge det resten af livet. Altså, det er jo det, der er en af, det er jo det, Novo lever af, sådan set. Det er jo, at man ikke tager nogle piller, og så 3 uger, så er du rask, men du bliver på resten af livet. Ikke? Det er for det er også sådan her. Det er noget, I kan tjene penge på. Ja, det er det, når vi kommer på markedet. Når det kommer på markedet. Hvem er, det åbne spørgsmål er selvfølgelig også, Anders Hensby, hvem er det, der bider jer i haserne på det her område? Altså, nu er vi jo inden for lidt forskellige sygdomme, og det gode ved, kan man sige, fra et biotech-selskabs synspunkt, det gode ved at være inden for sjældne sygdomme er, at der er ikke så mange, der bider der i haserne. Altså, konkurrencen er væsentligt mindre. Mange af de her sygdomme har jo ikke set interesse fra pharma eller biotech i de sidste 40 år, hvor biotech-industrien har eksisteret. Så konkurrencen er væsentligt mindre end på de store produkter, men der er da konkurrenter derude, og jeg tror ikke, jeg kan fremhæve en. Altså, der er i ALS, som er en lidt større, men stadig sjældent sygdom, der er et antal selskaber, der arbejder med forskellige tilgange til behandling af sygdommen. Og der tror jeg også bare, at en erkendelse inden for medicinalindustrien er det her med, at vi i fremtiden kommer til at arbejde meget med det, der hedder polyfarmaci. Altså, vi håber alle sammen på, at vores lægemiddel er the silver bullet, men realiteten er jo nok, at man kommer til at kombinere præparater. Og det er det, det betyder, polyfarmaci? Det er... Tak. Man må kombinere præparater. Derfor er jeg sådan set glad for, at der er flere selskaber, og mange selskaber arbejder med ALS, for det er simpelthen en sygdom, hvor vi skal have så meget som muligt derud. Mm. Så den anden del er også, at den anden del, som vi arbejder meget med i Ofsheim, er det her med at definere patientpopulationer, som udvikler sygdommen ensartet, og som forventes at respondere, altså og have effekt af vores lægemiddel på cirka samme måde. Er der sådan en, ligesom inden for allergi for eksempel, så er man jo disponeret alt afhængig af, hvad er det i Japan, at det er sidertræ, man er allergisk overfor. Vi alle sammen i hele verden er det støvmider, men ellers er det sådan lidt sporadisk, hvad vi er, vi er allergisk overfor. Er der også forskellige steder i verden, man er disponeret mere for nogle af de her sygdomme end andre? Altså har I et target-marked, for at sige det med andre ord? Ja, det har vi, men ikke nødvendigvis geografisk. Men helt klart, så når man er inden for genetisk sygdomme, så er der lommer af patienter rundt omkring i verden. Hvor der er altså steder, hvor der er væsentligt flere patienter end andre steder. Og i det hele taget vil jeg sige, at medicinalindustrien nu, de sidste 15-20 år, har vi jo set, specielt inden for onkologiområdet, det her med, at man opdeler de store sygdomme i mindre sygdomme. Og det gør man jo blandt andet på grund af, ja, nu sagde du big data før, ikke? Altså, der er simpelthen så meget data til rådighed nu, der kan gøre, at vi har et meget bedre indblik i, hvad sygdommene egentlig består af. Så de her store kliniske diagnoser, som kræft og Alzheimer's og Parkinson's, altså det viser sig jo, at det består af mange, mange små sygdomme. Og der tror jeg, vi kommer rigtig langt med et approach som vores, med at gå ind og sige, at vi er ikke nødvendigvis ude efter at behandle 1 million patienter med vores lægemiddel. Vi vil gå efter præcis de patienter, som responderer til en given behandling. Og det er der en kommerciel mulighed for, især hvis man kan have en stor effekt på deres sygdomme. Mm. Må jeg spørge om noget, fordi en ting, jeg faldt begejstret for dit selskab, og det er jo sammen med Bavarian og det samme med Zealand for mit udkommen, det er, jeg kan ikke svare på, hvad for nogle produkter, der er gode, men jeg kan svare på, tror jeg, hvad for nogle teknologier, der er værd at satse på. Og I beskæftiger sig jo med noget, som jeg synes, at ingen andre rigtig havde gjort før, det der med de der, hvad der kalder for misfoldede proteiner, ikke? Altså, det er en ny, altså, det er virkelig en ny måde at kigge på, ligesom også Jutta, ham her, Sanyona har ionkanaler, ikke? Men det der, det lugter rigtigt. Kan det der bruges til alt muligt andet, også det er nogle små sygdomme nu, ikke? Altså, er det noget, er det kun nogle få tilfælde generelt, eller er det også noget, som har meget større? Er I bare begyndt i et hjørne af det der, eller hvor langt rækker det der? Altså, vi er platformsmæssigt, der har vi en forventning om, at vi kan bruges til mange flere sygdomme, også væsentligt større sygdomme. Altså, nu er vi jo fuldt dedikeret, og det er sin sag at gennemføre 3 fase 3-studier i 3 små sygdomme, men vi er bestemt på den længere bane fokuseret omkring et antal andre sygdomme. Jeg kan nævne, altså eksemplerne er, et rigtig godt eksempel er Parkinsons sygdom, som jo er en sygdom, hvor vi har mere end 1 million patienter i Europa og USA tilsammen, og en meget, meget, meget svær sygdom at udvikle lægemidler til. Et af de problemer, der er med Parkinson, er fundamentalt set det, at patienterne fejler faktisk meget forskellige ting. Det giver så bare udslag i nogle kliniske symptomer, der gør, at du får en diagnose, og selvfølgelig også nogle cellulære ændringer, som gør, at du får diagnosen Parkinson. Så det, vi vil gøre, hvis vi går ind i større sygdom, det er, at vi vil forsøge at identificere den del af Parkinson-patienterne, som vi mener responderer til vores type terapi. Det kan være en del af Parkinson-patienterne, som har en given mutation i et bestemt gen. Og det kan så være, at det kun er 10% af Parkinson-patienterne, for eksempel, der har den her mutation i det her gen. Men det gør så, at vi har en væsentlig høj forventning om, at vi kan gøre noget ved de patienter, eller gøre noget godt for de patienter. Ja, altså, det er skræddersyet medicin, kan du sige, det der, som nogen også kalder det for. Ja. Må jeg godt spørge om et helt andet spørgsmål, helt uden for skiven, det er, du har jo ham her, som næstformand, siger du ham her, Jesper Bo Hansen der, og han er jo lige pludselig havnet midt i det orkanens øje med Novo, der vil prøve på at købe det her belgiske selskab. Hvordan udtaler du det? Det der Applynx. Hvordan udtaler du det? Vi ved det ikke. Applynx. Applynx. Ja, okay. Jeg må hellere spørge på Jesper. Applynx. Ja. Men du kendte det godt forvejen, så? Ja. På grund af ham, måske. Tilbage til skiven. Anders Hindsby, hvis vi taler om, I har nogle konkurrenter, så det er jo så relativt få inden for jeres område, men en konkurrent, det er jo også tiden. Og udviklingen og genteknologi, og i den du, I kan nå at blive overhældet indenom, er noget, I slet ikke har set endnu. Hvor har I hele den faktor henne, der hedder teknologisk udvikling? Og netop skræddersyet medicin, som Svendsen også sagde. Altså, jeg tror, det er jo klart, det vi hele tiden skal skæve derud og se, hvad der ellers er på vej. En af de store ulemper i medicinalindustrien er, at det tager meget, meget lang tid at udvikle nye produkter. Og det, hvis man så lige skal vende den på hovedet, kan man sige, når du så er i udvikling, er det også en fordel, at du kan holde øje med ting, der dukker op. De kommer ikke lige fra den ene dag til den anden, som de muligvis skal gøre i tech-sektoren. Ikke? Så vi holder øje, og der er der nogle teknologier på vej. Og genterapi er helt sikkert et sted, hvor vi kigger hen. I sidste ende, så tror jeg bare, så er vi tilbage ved det her polyfarmaci, ikke? Jeg tror egentlig, så skal vi være glade for alle de her komplementære teknologi, der kommer i udvikling. For det er nok, fremtiden er det der med at behandle med flere typer medicin, sygdommene, for at få den bedste effekt. Mm. Og være hurtigt til at opdage, at man har dem, specielt de kroniske sygdomme. Ja. Anders Hindsby, nu er I børsnoteret, og det betyder, at I faktisk er til salg hver dag. Regner du med, at I skal løbe afsted alene her de næste par år? Altså det, vi har sagt, og det holder jeg sådan set fast ved, det er, at nu har vi jo rejst et anseligt beløb, altså 600 millioner kroner, og der kan vi gennemføre vores udvikling af vores lægemidler. Så hvis tingene går godt, så skal vi til at kommercialisere. Og den del har vi ikke rejst penge til nu. Det er voldsomt dyrt også i øvrigt. Men på det tidspunkt, at markedsføre og sælge. Ja. Men det kan vi gøre, fordi vi er inden for de her sjældne sygdomme, så du skal have en relativt lille salgsstyrke. Og derfor kan det godt lade sig gøre for et selskab som vores at blive et selskab, der kommercialiserer lægemidler. Men jeg vil så sige, at lige til den del, der er vi stadigvæk i vurderingsfasen, og der kan det jo være, der dukker nogle muligheder op, som vi så forfølger. Og vi får at vide, hvor mange patienter, eller nye der er nye hvert år, men altså, hvor mange mennesker drejer det sig om? Den mindste af vores sygdomme, det er den, hvor vi kommer med data her til eftersommeren, Niemann Pick type C. Der er godt og vel 1.500-2.000 patienter i Europa og USA. Meget, meget lille sygdomme. Den største er nok ALS, hvor der er vel i omegnen af 50.000 patienter i Europa og USA til sammen. Mm. Men som du også siger, det er jo invaliderende og dødbringende sygdomme, vi har med at gøre her, så man vil gerne betale for at få det her produkt. Ja. Det er jo en kæmpe gruppe, som kan blive hjulpet af netop af jeres produkt. Martin Fjord Thomsen, du er inden for tech. Det vil sige, at I skal løbe rigtig, rigtig hurtigt, for ikke at blive bidt i haserne. I er jo sådan set også til salg hver dag, og jeg mener, det var Lars Kolin, en af dine store investorer, som var ude at sammenligne jer med Skype. Det var muligvis det, der var med til at hive aktien lidt op i starten. Skype, som jo blev solgt for, var det 44 milliarder danske kroner til Microsoft. Husker jeg rigtigt? Ellers må I korrekte mig. Hvor længe skal du løbe afsted alene? Det vil tiden vise. Og meget diplomatisk svar. Jamen, altså det er jo ikke uanmeldigt, at en tech-virksomhed som os, hvis vi begynder at få hul på modellen, og kan vise tallene og væksten osv., at så er det attraktivt for at få større virksomheder at købe sådan nogle, fordi det er en del af det økosystem, det er. At større... Hvor tit bliver du ringet op for USA, for eksempel? Ingen kommentar. jeg vil sige, en af grundene til, at faktisk jeg har valgt at børsnotere, fordi nu har jeg været involveret i en anden virksomhed, som har taget rigtig meget venturekapital ind. Venturekapital er også et fint instrument. Der er bare en udløbstid, der hedder typisk 5-7 år, så skal man sælge sådan, at for deres investorer, de får pengene tilbage. Ikke? Og det, som jeg synes, vi har manglet, og det tror jeg endda selv statsministeren, han er enig med mig i, at der er rigtig mange, der er rigtig meget virkeløst og talent, og mange af de her virksomheder i Danmark, som er born global, som tænker meget stort og løser nogle vigtige problemer. Men hvis du tager en kapitalform, der også er en tidsindstillet frist, så får du ikke de her store virksomheder med 1000 ansatte, som statsministeren også har talt om. Og jeg tænker jo... Ja, der bliver talt meget. Der bliver talt meget, ikke? Men man bliver det gjort noget, ikke? Og det er faktisk en af grunden til, at jeg har valgt at børsnotere, fordi hvad nu hvis jeg gerne vil være en, ligesom de gamle industrimagnater, der når jeg bliver pensioneret og overleverer nøglerne til firmaet til min første fødte, ikke? Og det synes jeg er en smuk tanke, men jeg synes også, at det tidsaspekt, der er i at tage en evergreen form for kapital, altså hvor investorer kan stå af og på, som de har lyst, men så jeg kan vokse mere end de der 5-7 år, og det tager altså typisk mere til mere end de 5-7 år at få 1000 ansatte. Det gør det bare, også inden for tech. Så I don't know, altså så længe vi bliver ved med at gå den ene fod for den anden, og vi øger vores potentiale, og vi kan dokumentere det, jamen så er det the sky is the limit. Mm. Altså, det der også sker hjemme, det var lidt ind på indledningsvis, der er mange af jer, I smutter til Sverige for at blive børsnoteret, fordi det er lidt nemmere, og der er lidt mere risikovillig kapital og helt anden aktiekultur. Noget af det, som netop Lars Løkke prøver at rette lidt op på i den nye erhvervspakke, der kom her i november. Men det, der jo sker, når I så vælger Danmark, det er jo så, når vi når over de 1000 medarbejdere, så smutter I udlands. Nu siger jeg ikke ja, det tager lige jer ud på den her. Ja. Men Martin, du lyder meget sådan, hvad skal man sige, nationalistisk omkring det. Så er det så det du, tredje element tilbage. Bliver du hængende i... regeringens ambition, jeg elsker Danmark. Derudover, jeg kan se, hvorfor, at tegne konturerne. Altså, hvis du laver en digital virksomhed, som... altså, igen, vi er ude i 140 lande fra Danmark. Det er jo ikke fordi, at... Det kunne jeg også have gjort for USA, men hvorfor skulle jeg det? Altså, kapitalen er i Danmark. Noget af det, der gjorde mig virkelig, virkelig interesseret. Altså, hvis du sidder og laver noget nu for anden gang, så du mener, der kan blive 10 gange så stort, eller hvad det nu kan blive. Ikke? Det har du ikke gjort endnu, men potentialet er der. Så tager du så venturekapital og gør nogle venturefolk mere rige, eller siger du faktisk, prøv at høre, det her, er der nogen, der er interesseret i det? Jeg tænkte, hvis jeg kunne få et par hundrede investorer, så ville jeg glad. Nu har vi 1900 investorer, ikke? Og det, som der mangler, altså, men det, jeg tror også, i regeringen meget rigtigt understøtter nu, det er, at folk har en holdning til deres penge, i stedet for, at der står de her flere hundrede milliarder i kontanter på bankkonti til 0% eller negativ i rente. Det synes jeg, det er ikke godt. Man skal have penge ud og arbejde. Det skal ud og arbejde, og det har man fundet ud af i Sverige. Og hvorfor i alverden skulle vi ikke kunne finde ud af det i Danmark? Sidste spørgsmål, Martin Fjord Thomsen. Der har været forholdsvis stille fra jeres siden børsnotering. En ekstraordinær generalforsamling den 23. første? Ja. Hvad skal der ske der? Jamen, ikke andet end Lars centralt. Det er en event, hvor man får kaffe og cupcakes, eller hvad? Jeg tror ikke, det kommer så meget, for der er kun et punkt på dagsordenen. Det er, at Lars han, endelig har fået tid til at komme ind og sidde i bestyrelsen frem for hans, hvad kan man sige, hans stedfortræder, Steen Davidsen, som så træder ud. Så det er en gammel drøm for mig at have Lars siddende i bestyrelsen. Det kunne han desværre ikke, dengang vi fik ham ind som investor. Men nu har han endelig fundet tiden, og det er fantastisk. Må jeg godt lige sige noget til dig, det er, at jeg har set, at du først kommer med regnskabet, tror jeg, den 23. marts. Ja. Og du har sådan en minifirma, hvor der dårligt nok er nogle indtægter og så videre, så må du altså godt lige lidt røven og være lidt hurtigere, fordi altså, når det er så mini, så kan jeg altså godt være lidt hurtigere til at lægge de der tal sammen. Jamen generelt... Det bør jeg altså være hurtigere her, hvis der skal komme regnskab 8. februar, ikke? Så, og de er 22.000 ansatte, så, og I er 20, ikke så... Prøv lige at bygge hurtigere. Den tager jeg videre til min CFO. Han må være hurtigere på tasterne. han skal lige nu. Og så må I holde et bestyrelsesmøde jo. Det skal der jo gøres med kunden. Ja. Men altså, ja. Rolig nu. Tak til Martin Fjord Thomsen for Conference. Også til dig, Anders Hindsby for Offersheim. Tak fordi I gjorde os klogere på, hvad det egentlig er, I laver. Er du et af de morsomme tilfælde, vi har haft dem der, det var faktisk et af de der IT-selskaber, vi havde lavet økonomistyringssystemer. De kom også med regnskab lige op til fristen efter 3 måneder, ikke? Og det var sådan... Historien om Bærens børn, må det være, Lars Svendsen. Er du en glad investor i de to selskaber? Jamen det er, jeg har stor forståelse. Jeg troede, at der kom begyndte at enderne nås lidt før end om 3-5 år, men altså, jeg vil sige, 3 år er okay. Men altså, der skal jo... Det skal jo vise, at det også kan give noget. Du kunne også have fundet en hurtigere hest, ikke? Nej, men jeg tror, at det der idé om, at der er et hul der, som man kan få noget ud af, men der skal jo også noget spørg på brødet, fordi ender skal jo nå hinanden, ikke? Ender skal nå hinanden. Vi løber ind i det sidste minut af dagens millionærklub, hvor vi har talt børsnoterede selskaber. Ja, vi er nede 0,2%. Tak, du kender mig for godt. Det, jeg altså selvfølgelig gerne vil høre lidt om, det er, hvor vi har Pandora henne denne morgen. Han er sådan set 2% op i 5,87, men vi har jo ikke set noget nyt fra dem endnu. Og det kommer så, der kommer sådan en stor serie slides her, overheads og alt muligt andet her. En husmasse PowerPoint, du skal sætte dig ind i. Ja. Og det bliver så interessant at se, fordi det er altså en aktie, hvor der er mange meninger om... Om du har en P12, og de betaler 36 kroner i udbytte, ikke? Det er 6% direkte afkast. Det kan jo alle være glade for, ikke? Men det handler om, hvor længe de kan blive med det. Det kan man jo også sige. Det er altså dagen, hvor smykkeselskabet Pandora har kapitalmarkedsdag. Det går ned her kl. 10.30, og det, som vi alle sammen gerne vil høre, det er en stille og rolig Anders Kolding Friis, der er administrerende direktør, som kan berolige investorerne, efter han blandt andet har sagt farvel til deres finansdirektør. Så vidt jeg husker, deres amerikanske chef smuttede vist også. Ja, så vidt jeg husker. Også, ja. Mm. Jeg har faktisk udfordringer, som det kaldes for i USA. Ja, problematikker kunne vi også kalde det. Ja, det er et stærkt ord. Så vi jeg bruger kun stærke ord, eller sådan. Lad os tage 30 ned. Og så er der altså en periode, hvor der kan komme de forskellige profit warnings fra selskaberne, inden årsregnskaberne tigger ind. Det gør de allerede i USA. Vi får Citigroup senere i dag, og så er der altså Bank America, og Bank of America hedder JP Morgan i morgen. Og i minusdag på det danske marked, Lars Svendsen? Det er vi, men Tyskland er op 0,3, så der er håb for fremtiden. Det er dejligt. Det er dem, der bestemmer. Europæiske bankhjerte, det tigger stadigvæk stille ind. Om lidt så tigger Huxi Bach ind i studiet med det gode gamle Folketing, inden der så er tid til nyheder her på 24/7. Klokken den er 10.